Biedronce. Oferta ważna od 25 marca do 7 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w słowackich Tatrach. W rejonie Małej Fatry zginęła 53-letnia polska turystka. Na Ukrainie trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Rosyjskie służby wywiozły z Krymu 23 aresztowanych wcześniej Tatarów. Tragedia w słowackich Tatrach. Jak podaje horska służba, w rejonie Małej Fatry zginęła 53-letnia polska turystka. Kobieta spadła z wysokości kilkudziesięciu metrów. Nie udało jej się uratować. Do wypadku doszło na tak zwanym zbójnickim chodniku. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnił, że wprowadzenie unijnej dyrektywy o prawie autorskim do polskiego porządku prawnego nie ograniczy wolności w internecie. Jarosław Sellin wyjaśnił, że jego ugrupowanie skorzysta z nieprecyzyjnych zapisów tego dokumentu. Mamy 2 lata na implementację tej dyrektywy. Wykorzystamy to, że pojęcia użyte w tej dyrektywie nie są zbyt precyzyjne i wprowadzimy ją do prawodawstwa krajowego w taki sposób, żeby w żaden sposób, podkreślam, w żaden sposób wolność w internecie nie była zagrożona. Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają 2 lata na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przodujący w przedwyborczych sondażach komik Wołodymyr Zełański swoje polityczne poparcie zbudował dzięki programom rozrywkowym. Tak twierdzą ukraińscy eksperci. Dziś nad Dnieprem trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami prezydenckimi. Mimo to Zełański obecny jest na ekranach ukraińskich telewizorów. Według badań Wołodymyr Zełenski podczas kampanii rzadziej niż inni główni kandydaci występował w przekazach informacyjnych. Jak jednak wskazuje Hałyna Petrenko z organizacji Detektor Media, Zełenski zajął inną ważną niszę w czasie antenowym. Kandydat na prezydenta Ukrainy jest główną postacią w kilku programach satyrycznych oraz w serialu Sługa Ludu, w którym gra rolę prezydenta. Podczas emisji tego serialu kilka dni temu co piąty ukraiński telewizor pokazywał właśnie Sługę Ludu. Programy satyryczne z Zełenskim w roli głównej emitowane są również dzisiaj w dniu ciszy wyborczej przez ukraińską telewizję 1+1. Jej właścicielem jest wspierający Zełenskiego znany ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Według przedwyborczych sondaży Zełenski może zdobyć w pierwszej turze wyborów około 27% głosów. O miejsce w drugiej turze walczą też obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Rosyjskie służby wywiozły z zaanektowanego Krymu 23 aresztowanych wcześniej Tatarów. Są podejrzani o współpracę z zakazanym w Rosji ruchem Hizb al-Tahrir. Rosyjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że to ze strony służb bezpieczeństwa jedynie pretekst do represjonowania proukraińsko nastawionej ludności Krymu. 27 marca rosyjska policja i rozgwardia otoczyły domy działaczy tatarskich w rejonie Symferopola na zaanektowanym Krymie, a FSB przeprowadziła rewizję. Wtedy też zatrzymano 23 mężczyzn, którym zarzucono działanie na rzecz zakazanej organizacji. Obrońcy praw człowieka alarmują, że Tatarów przewieziono z Krymu do Rostowa nad Donem, gdzie mogą stanąć przed tamtejszym sądem. Radio Swoboda poinformowało, że to pierwszy przypadek, gdy działaczy tatarskich, wobec których wszczęto postępowanie karne, wywieziono z zaanektowanego półwyspu. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka od dawna alarmują, że rosyjskie służby na zaanektowanym Krymie zatrzymują głównie niezależnych dziennikarzy i działaczy obywatelskich, wśród których większość to Tatarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę chmury, a przelotne opady będą się stopniowo przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. 8 stopni w Trójmieście, 13 w Warszawie, 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Autopromocja. To nie jest jedyny możliwy świat. To hasło zaprasza do dyskusji o przyszłości, do uruchomienia wyobraźni, do myślenia krytycznego o teraźniejszości. Olga Tokarczuk tym razem w roli autorki programu Festiwalu Literatury Apostrof będzie gościem specjalnym audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam, to jutro po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy

Ta godzina listy osobistej będzie zawierać muzykę z jednej w zasadzie dekady. Miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać z samym Fenderem o tak zwanych millennialsach i pomyślałem sobie, że można by ukuć też nazwę dla tych, którzy fascynują się wciąż muzyką lat 90. Częściowo także z uwagi na sprawy kalendarzowe. Nigdy nie wierzyłem, że oni wrócą. Kolejny utwór trafił do tego zestawu w ostatniej chwili. I never thought I'd say this to you. Wtedy nawet brzydkie słowa wcale brzydko nie brzmiały. Amazigh Starr wciąż wygrywa w co najmniej paru kategoriach. Do dziś. Paper shack on the south side of the town on the wrong

Mam w sobie jakąś fundamentalną niezgodę co do stwierdzenia, że lata 90. w muzyce ze współczesnymi dzieli tylko to, że wtedy ludzie słuchali na koncertach muzyki, a nie filmowali wszystko telefonem. Jak nadchodzą rodziny, to czasem się troszkę rozklejamy i wtedy to, co napisała pani Monika, że Mazi to jeden z najpiękniejszych utworów świata, brzmi bardzo prawdziwie. Thank you. chosen. At least, so the prophet says. I could either burn or cut off my pride and buy some time. A head full of lies is the way tied to my way. Pan Mariusz napisał, że dzień uważa za zaliczony, ale to jeszcze nie koniec.

20-minutowa sesja dla Johna Peela z tej samej płyty musi poczekać chyba na kolejne urodziny. A tutaj też urodziny. Wczoraj, 60.